Ja, oh, oh shit, dan zet ik nog eens. Ik had net heel even geluisterd voordat ik wegging. Is het een stok kwijt of zo? Ja. Nou, kwijt, ja, ik ben hem vergeten. Oh, vergeten. Hij was kapot, dus ik had hem gerepareerd. Ah. Maar toen heb ik hem niet teruggestopt bij de. Bij de meeneemspullen. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dus nu moet ik alles vasthouden, maar dat gaat ook wel. Ja, het ziet er best oké uit. Ja, toch? Dan best. Er zijn wat meer bijgeluiden soms. Ja. Het valt wel eens iets. Het is onderdeel van. Het gaat best hard, die rij. Ja, het is ook een stuk drukker dan van de week. Was van de week. Oh ja? Want jij bent. Oh, ze doen een announcement. Past 8:30. And it will be very close. It will be a picket line. And we need people to join us. And it's a company that is involved in the border industrial complex, so it's a very good fit for this camp. So we want to go there, disrupt their work. Ik weet niet zeker of dit op kan dit op de radio.